چرخه زمین تا به کی روی شاخهای گاوه غریزه. شنو کن مهاجر که دریا عریضه. دریغا دریغا دریغا رفیقا. Zespół Dalboat otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Grali 13 listopada w teherańskiej Kafe Talch, czyli kawiarni Gorzka przy ulicy Hafeza, która stawia na hasło Bitter is Better, czyli gorzkie jest lepsze. Zespół Dalboat pochodzi z Banda Rabas, ale jakiś czas temu jego muzycy przenieśli się właśnie do Teheranu. Tam dwóch nowych muzyków dołączyło do składu. No i teraz znów ponownie 12 grudnia grali w kawiarni Ace. Tam już nas nie było. To piosenka zatytułowana Shena Khan, czyli płyń, dedykowana jest Alanowi, tak pisze zespół. Chodzi o Alana Kurdiego, tego małego Syryjczyka, który teraz miałby już 8 lat, a 5 lat temu cały świat wzburzony był jego śmiercią. Dziś pewnie mało kto już pamięta, o kogo tak naprawdę chodzi. Dzisiejszą audycję spędzimy głównie na południu Iranu. Zazwyczaj oznacza to w przypadku Radia Teheran muzykę znad Zatoki Perskiej. Dziś jednak przynajmniej na samym początku wybierzemy się nieco dalej, czyli nad Zatokę Omańską, w sam południowo-wschodni róg Iranu. Tak głęboki róg, że już bardziej się nie da. Tu mało kto mówi już po persku, a jeśli mówi, to nie jest to przynajmniej takie oczywiste. Z samochodów za to dobiega już zupełnie inna muzyka, taka, do której w Radiu Teheran nie jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. خاص فرمائش ہیں رضا محمد مریٹا اور میں استاد ماسٹر خان بخش ہمدم چلا خان بابو سید محمد سازی گرمان اللہ اقبال مولائی دل عاجز داتوں طرح کے زمانہ میرے دیے گندے تمی فقیری حالتا روحا نواں ترسی کھنے لکھی نگاہ ہی لاکھوں لکھی نگاہ ہی لاکھوں بعد بھی سگاتی عشق غم جامی سزایا دور خدا درمان کھوتے مئی دلے وقت ہم ان کے گر کے آزاد تھا شگنتیاں ਨੀ ਦੁੱਖ ਗਾ ਦੂਹਾ ਦਿਲਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੋ ਦਰਦਾਂ ਗਾਲ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਦਰਾ ਦੇ ਬਾਜ ਥਾ ਹੁਸਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓ ਰੂਹਾ ਗਿਸ਼ੇ ਤਾ ਤੈ ਹੁਸਨ ਕਲ ਨੇ ਕਿਚੀ ਜਾਦੂ ਖੋਲੇ ਵਾਹ

har ghadi yo har pahara na har ghadi yo har pahara neet man dost po kuch sara mujh ko re khulle shahar jinda mujh ko re khulle shahar jag sama tha de mudate jag sama tha de वन्निया था दरा वन्निया था दरा खन मजी मर्जी यकारा जोर मयोने से थरा गोमया ठाकी खने थी मेहरबानी सरा मेहरबानी सरा मेहरबानी वीरानी jest teraz godzina 5:47, dokładnie o tej porze, jakieś 2-2,5, może niecałe 3 tygodnie temu, nad Zatoką Gładr, maleńką Zatoką Gładr, wschodziło właśnie słońce. Nie jest to najdalej na wschód wysunięty zakątek Iranu, ale najbardziej na południowy wschód i ponoć to właśnie tutaj docierają pierwsze promienie słońca, jeśli chodzi o Iran. Przyglądałem się tej pięknej sytuacji. Słońce na początku wydawało się, że będzie schowane za chmurami, ale jednak gdzieś zdążyło się wcisnąć między te właśnie chmury a horyzont i pojawiło się w całej swojej okazałości. Gładr to niewielka wioska położona w samym rogu Iranu. Dotarliśmy tutaj dzień wcześniej, była mniej więcej godzina 19:00 i oto stoimy gdzieś na klifach koło tej wioski. Widać stąd światła pakistańskich pograniczników. Do czasu, kiedy dzisiejszy Pakistan i Bangladesz były jednym krajem, tej granicy w zasadzie nie było. Po obu jej stronach mieszkali i nadal mieszkają Baludżowie. Jest ich mniej więcej 5 milionów. Mieszkają tutaj właśnie, czyli po stronie irańskiej, po stronie pakistańskiej. Mieszkają też w południowo-zachodnim Afganistanie. Między nami a Pakistanem jest wspomniana już właśnie Zatoka Gładr, ale jest tak ciemno o tej godzinie 19, że wzrok jeszcze się musi oswoić. Przyprowadził nas tutaj niejaki Abdul Gader. Mówi po persku, choć jak wspomniałem, wcale nie jest to tutaj taką oczywistością, ale mówi z takim zaśpiewem, jakby mówił w języku baluci. Brzmi to przezabawnie, ale w taki bardzo uroczy sposób. Ale kamil, kamil mi bini? Hanus kamil, kamil na, ale daram mi binam. Ale mogę kamil, kamil didi, 10 sekund, dede barosz. Jak już zobaczysz całkiem wodę, to wyciągnij do niej rękę. Abdul Gader prowadzi tak zwane gospodarstwo agroturystyczne w Gładr. Można się u niego przenocować, z czego korzystamy. Bieda tutaj aż piszczy. Ziemia już dawno wyschła i od kilku ładnych lat niczego się w tej okolicy nie uprawia. Na dodatek jest jeszcze teraz wysoka woda i rybacy, a wszyscy w Gładr są rybakami, nie wypływają w morze. Nie ma więc żadnych upraw, nie ma w tym momencie ryb. Pytam Abdul Gadera, z czego w takim razie żyjecie, co tutaj robicie? A odpowiada zupełnie spokojnie, nic. Ja patrzę na jego brzuch, a on patrzy na mój brzuch. To gospodarstwo agroturystyczne to kapary, czyli takie chatki, które przypominają trochę iglo, tylko że są na nadmorskiej pustyni, a więc nie są z lodu, tylko z trzciny. Teraz zimą byłoby już troszeczkę za chłodno, żeby nocować pod takim niemalże gołym niebem. Śpimy więc w domku, który stoi na terenie gospodarstwa Abdul Gadera. Na kolację wjeżdżają oczywiście fantastyczne ryby, które jednak udało się gdzieś znaleźć z ryżem, który nie jest ryżem irańskim, gdyż irański ryż rośnie na nizinie nadkaspijskiej. Tutaj do niej jest ze 2000 km, znacznie bliżej jest do tego ryżu, który rośnie po pakistańskiej stronie. No i wjeżdża oczywiście też herbata, którą tutaj pije się w zupełnie inny sposób niż w całej reszcie Iranu. To także coś, co przeniknęło przez tę bardzo porowatą granicę z Pakistanem, czyli sirchai, herbata po prostu z mlekiem. Na śniadanie, gdy już będzie po tym przepięknym wschodzie słońca, Abdulkader przyniesie między innymi pakistański także chleb, który nie do znalezienia jest w całej reszcie Iranu. Nazywa się parata, tak to pewnie trzeba by wymówić, brzmi to w moim wykonaniu niewątpliwie śmiesznie. A to dlatego, że baludżowie mają w swoim języku trzy głoski, które zupełnie w języku perskim nie występują, za to występują w języku hindi. چار تیگنو کی کتگنو کے چاکریں رندہ بچار Abdelkader nie jest jedyną osobą, którą poznajemy w Gwatr. Drugą jest na przykład Khaled Haste. Człowiek o zupełnie innym podejściu niż Abdelkader. On nie patrzy na cudzy brzuch, ani nie pozwala nikomu patrzeć na swój brzuch. Prowadzi jedyny chyba w Gwatr sklep spożywczo-przemysłowy. Do tego wynajmuje kajaki i łódki do popływania na Zatoce Gwatr, a jest tutaj co oglądać, bo są tutaj przepiękne lasy na Morze Nowe. Oprócz tego rano o 9 można wypłynąć na zatokę po to, żeby pooglądać delfiny na przykład. Khaled posiada też coś, co niewielu Gwatrczyków posiada, czyli potężnego pick-upa, którym pędzimy 140 km na godzinę. Najpierw z Gwatr do Chabahar, to miasto, do którego trzeba się najpierw dostać, jeśli myśli się o dostaniu do Gwatr. Całkiem spore miasto, którego nazwa oznacza nie mniej, nie więcej, tylko 4 wiosny i takaż właśnie pogoda przez cały rok w Chabahar panuje. Pierwszą część tej podróży z Gwatr do Chabahar sam przejechałem na pace i myślałem, że głowę mi urwie przy tej prędkości, a miejsca za dużo na tej pace nie było, bo wieźliśmy też silnik do łódki. Na szczęście ten silnik jechał tylko do Belis, czyli jakieś 30 km. Tam wysiadał, a Belis to obok Pasa Bandar jedyna większa osada, w zasadzie można powiedzieć, że obok Pasa Bandar to jedyna osada na tym 100-kilometrowym odcinku między Chabahar a Gwatr, ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że nie ma tutaj co robić, bo sam ten 100-kilometrowy odcinek jest zupełnie fascynujący. Otóż całość biegnie nad samą Zatoką Omańską, czyli w zasadzie nad Oceanem Indyjskim. Są tutaj przepiękne, ukryte plaże, do których trzeba wiedzieć, którędy dotrzeć. Jest tutaj przepiękna, zupełnie zjawiskowa, czerwona, no niemalże bordowa laguna Lipar, przez którą po prostu przejeżdża się samochodem. No i jest wspomniany już Belis. Belis i port w miejscowości Belis to no, prawdopodobnie najpiękniejsze miejsce na świecie, a jeśli nie, to jedno z tych naj. Port w Belis jest niezwykle malowniczo położony, schowany za potężnym kilkudziesięciometrowym klifem. Z jego wysokości można oglądać te kolorowe łódeczki, które gdzieś tam chyboczą się w dole na wodzie. Z samego rana rybacy przypływają tutaj ze świeżymi rybami, które można też na miejscu kupić. A samo Chabahar, do którego z Khaledem właśnie pędzimy po zaopatrzeniu do jego sklepu, a o tym może po kolejnym fragmencie muzyki, która tutaj rozbrzmiewa wszędzie i na okrągło. چشل دے میں تہاری پروش بسکند بیار پلے دے میں تہاری پروش بسکند بیار پلے Bahar jest miastem szalenie egzotycznym z perspektywy Iranu, bo to portowe miasto położone z jednej strony nad niewielką Zatoką Chabaharską, z drugiej nad potężną Zatoką Omańską. Mniej więcej 100 tysięcy ludzi mieszka tutaj we względnej izolacji. Dolecieć tutaj można w tym momencie tylko z Maszhadu i z Teheranu. Stolica prowincji Sistan i Baluchistan, w której Chabahar się znajduje, to Zahedan. Zahedan leży jakieś 650 kilometrów stąd. To mniej więcej tak, jakby Zakopiańczycy mieli swój urząd wojewódzki w Gdańsku. Mniej więcej tyle samo kilometrów jest z Chabahar do Bandar Abbas, stolicy Hormozganu i w sumie żadnego innego większego, nawet średniej wielkości miasta w okolicy nie ma. No jest może Iran Shah 300 kilometrów stąd, ale kto i po co z Chabahar jeździłby do Iran Shah? Samochodem z Teheranu do Chabahar jest jakieś 1800 kilometrów, samolotem 1400. Irańska władza stara się walczyć z przemytem benzyny do Pakistanu. Wiadomo, w Iranie benzyna mocno dotowana, w Pakistanie już niekoniecznie. I w związku z tym pozwala miejscowym na zakup raptem 60 litrów benzyny miesięcznie. No i dlatego właśnie benzynę przemyca się z dalszych prowincji, tych położonych w głębi Iranu, na przykład z Kermanu. A za to najpowszechniej dostępnym produktem na każdym rogu, każdej ulicy Chabahar jest sprzedawana w plastikowych butelkach i kanistrach benzyna. Oczywiście z odpowiednią marżą. Jednym z najbardziej egzotycznych miejsc w tym egzotycznym mieście jest Baluch Bazar. Tutaj można dostać miejscowe guławy, które no, pachną obłędnie, a smakują co najmniej nie gorzej. Są niewielkie banany, które tutaj w Chabahar, pod Chabahar rosną. Są oczywiście daktyle. Są pikle z mango. Sprzedaje się henne. I jeszcze bardziej orientalne rzeczy, jak na przykład bohur, czyli arabskie kadzidła. Jest też wszechobecny tytoń do żucia i zęby Khaleda Hastego pokryte są takim czerwonym nalotem od żucia non-stop tegoż właśnie tytoniu. Można tutaj zobaczyć, jak na przykład powstają misterne wzory ubrań miejscowych kobiet. Te tutaj robione są na maszynach do szycia i powstają w jeden dzień. Można je mieć za równowartość kilkudziesięciu złotych. Za to te robione ręcznie powstają gdzieś w domowych zaciszach. Trwa to mniej więcej miesiąc, oczywiście w zależności od tego, jak misterne są te wzory. No i te ubrania już są warte grube, grube tysiące złotych. Trochę się tam ze mnie śmiali, jak powiedziałem, że chcę mieć taki właśnie wzór na swojej koszuli, no ale przynajmniej dzięki temu dowiedziałem się, że szanująca się kobieta robi taki wzór, wykorzystując włóczki w pięciu kolorach. Oczywiście kobietom w Baludżystanie nie robi się zdjęć, raczej się też ich nawet nie pyta o zgodę domniemywać. Trzeba, że takiej zgody tak czy inaczej się nie dostanie. Moim skromnym zdaniem Baluk Bazar w Chabahar jest zdecydowanie ciekawszy od słynnego bazaru w Minab pod Bandar Abbas. Ktoś nawet jakiś czas temu wysłał list do Radia Teheran z pytaniem, czy warto podczas wizyty, podczas pierwszej wizyty w Iranie, gdzie zazwyczaj zwiedza się takie miasta jak Shiraz, Yazd czy Esfahan, wybrać się do odległego z tamtej perspektywy Bandar Abbas po to, żeby jeszcze 100 kilometrów przejechać, po to, żeby zobaczyć bazar w Minab i tamtejsze kobiety, które popalają swajki wodne i noszą te hormozgańskie piękne maski na twarzach i sprzedają różne warzywa. Wydaje mi się, że nie jest to tego warte, że bardzo podobne rzeczy można zobaczyć już w samym Bandar Abbas, a po prawdziwą egzotykę według mnie warto wybrać się do Chabahar. To bazar, który mnie znowuż z braku lepszych porównań bardzo przypominał bazar w Kabulu w Afganistanie. محمد علی جمالی پپو گاجانی محمد حیات جمالی پردومی استاد فنکار بھائی شاعر گلوکار مظہر علی چانڈیو اردومی استاد میں فنکار بھائی دوست غلام حسین عمرانی پیاز جکرانی اسپیشل कहते हैं कि चारपाई पे चढ़ता नहीं है सांप तेरी जुल्फों ने मुझे बिस्तर पे डस लिया भूल कर कांधा न देना मेरी मैयत को कभी फिर कहीं जिंदा न हो जाऊं तेरी सहारा देखकर मोहब्बत के दम से मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है दिलारा गानोखी दिलारा गानोखी शफा लहर का यानी ये भाव हंदा की चमू सारा गानों की सफा लहर काया निया बाबू हमारा दर्द रूप दरा Sabahar ma jeszcze wiele innych bazarów. Ten, dla którego przyjeżdża tutaj najwięcej osób z samego Iranu, to bazar położony w tak zwanej wolnej strefie, gdzie można kupić różne towary, do których nie są doliczone żadne podatki. To mniej więcej taka sama strefa jak wyspa Keszm czy wyspa Kisz na Zatoce Perskiej, z tym, że tutaj jest to wydzielona strefa, która znajduje się technicznie poza obrębem samego miasta Chabahar. No i bardzo ciekawie dzieje się też w Konarak, to miejscowość jakieś 60 kilometrów. Tym razem na zachód od Chabahar tutaj znajduje się lotnisko obsługujące mieszkańców Chabahar i tych, którzy do Chabahar przylatują. No a bazary w Konarak zawierają wiele produktów, które są po prostu pod osłoną nocy na tych kolorowych łódkach przemycane. Na przykład buty pewnej znanej brytyjskiej firmy, które od kilku już ładnych lat produkowane są w Chinach, nie docierają na rynek brytyjski, nie docierają też na rynek europejski. Tutaj na bazarze w Konarak, co prawda bez pudełka, ale pudełka na pięknej, kolorowej łodzi zajęłyby przecież bardzo dużo miejsca, kosztują mniej więcej 30% tego, co w Polsce. Sprawdziłem, noszę i mają się bardzo dobrze. Szybko mija nam ta dzisiejsza godzina. Nie zdążyliśmy nawet wybrać się na plażę na tak zwanym Dużym Morzem w Chabahar, czyli Sahele Darya Yebozorg. To kolejne bajkowe miejsce tam. Na styku lądu i morza zaległy potężne, płaskie głazy, które wyglądają jak ser z dziurami, a te dziury w trakcie odpływu stają się ogromnymi, naturalnymi akwariami, w których pływają. No, cóż by innego mogło pływać? Akwariowe właśnie rybki. Nie wybraliśmy się też na cmentarz dżinów w pobliskim Tis, ani nie weszliśmy za górę, która oddziela miejscowość Pozmet Yap od oceanu. A warto tam dotrzeć do samego końca, żeby przecisnąć się między skałami, zejść na plażę i zobaczyć z niej najpiękniejszy, naprawdę najpiękniejszy zachód słońca. Muzyka, której słuchamy dziś w Radiu Teheran, technicznie pochodzi już z Pakistanu, w Gwatr, gdzie mówi się już zupełnie innym dialektem niż w Chabahar, ale to temat na całkiem inną audycję, która pewnie zresztą nigdy się nie odbędzie. Nikt nie gra i nie śpiewa, a na uroczystości takie jak na przykład wesela sprowadza się muzyków właśnie z Pakistanu, gdzie normy społeczne są dużo bardziej luźne w stosunku do tych, które panują w Iranie. Gdybym kiedyś tego nie zobaczył, pewnie do dziś bym nie uwierzył. Najpiękniejszy taniec to taniec w wykonaniu dwóch baluczów. A same wesela? Tylko w obrębie rodziny. Pytam brata Abdolkadera, jak bliska to rodzina. On popatrzył na mnie, jak odległość między oczami a nosem, odpowiedział. Shukrana.